अथ अन्नपूर्णास्तोत्रम्। नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी रत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी मुक्ताहार विलंब मान विलसत वक्षोज कुंभांतरी काश्मीरा गुरुवासिता रुचि करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा करी सर्वैश्वर्य समस्त वांछित करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान पूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरालय करी गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी मोक्ष द्वारक पाठ पाठन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान पूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य प्रभूत पावन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेश मन प्रसादन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान पूर्णेश्वरी समस्त वर्णन करी शंभो स्त्रीभावा करी काश्मीरात्रि जनेश्वरी त्रिलहरी नित्यांकुरा शर्वरी स्वर्ण विचित्र रत्न खचिता दक्षे करे संस्थिता पामे स्वादुपयोधरी सहचरी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ता भीष्ट करी दृशा शुभ करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम वर्षा चंद्रांशु बिंबाधरी चंद्रार्काग्नि समान कुंडल धरी चंद्रार्क वर्णेश्वरी माला पुस्तक पाश कांकुश धरी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी क्षत्रत्राण करी महाभय करी माता कृपा सागरी साक्षान मोक्ष करी सदा शिव करी विश्वेश्वर श्रीधरी दक्षाक्रंद करी निरामय करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम् भिक्षां देहि च पार्वती माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांध्वा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्